Imetimia saa 11 katika studio zetu zipo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, ninaanza kwa muhtasari wake. Tume ya uchaguzi CENI yakosoa kauli za baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wanaopinga kuwasilisha nembo za vyama hivyo, ikisema kauli zao hazina msingi. Wanafunzi wa shule ya Bweni ya Mwalo wasifiwa kuandikisha matokeo chanya mwaka jana katika mtihani wa kitaifa, na shule hiyo ikitetea hata kudhibiti mimba zisizotarajiwa. Katika habari za kimataifa, raia wa Marekani wanapiga kura kumchagua rais wao mpya kati ya Trump na Harris. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Rubeli Nduwayo. Mimi ni Romara Denio Aivuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Sheria ya vyama vya siasa isiyoeleza wazi nafasi ya mwanamke na wanavijana katika taasisi za maamuzi hutajwa kuwazuia kuwakilishwa. Hao yamewekwa wazi Jumane hii na kiongozi mkuu wa shirika la wanawake waliorejeshwa makwao Afrabu wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Godelieve Manirakiza amewataka viongozi wa vyama vya kisiasa kuwaweka wanawake na vijana katika orodha ya wanaowania nafasi kwa ajili ya uchaguzi ujao. Na tume ya uchaguzi CENI inasema kutuliwa sababu za baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wanaopinga zoezi la kuwasilisha nembo za vyama vyao katika tume CENI. Afisa mawasiliano wa tume hiyo anaweza kuwa badala yake wangelalamika ikiwa wanapewa muda mfupi kuhusiana na miungano ya vyama. François Bizimana anafafanua kuwa nembo zake zitawasilishwa mara baada ya kuundwa kwa miungano hiyo. Wanafunzi wa shule ya upili ya Bweni ya Mwaro iliyoko kwenye kijiji Gihinga karibu na makao makuu ya mkoa wamefaulu mitihani ya kitaifa mwaka jana. Hayo inathibitishwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo anayesema kuridhishwa na matokeo ya wanafunzi wake. Epita Sebayuba hii anaongeza kuwa wanaonyesha nidhamu, hasa wasichana, kwa sababu hakuna aliyebeba mimba kwa miaka 4 iliyopita. Licha ya hayo, baadhi ya wazazi huko Mwaro wanakosoa tabia ya wanafunzi wa Bweni wakitaja kama momonyoko wa maadili. Katika chama cha walimu kuna PIS, wanakaribisha vyema hatua ya serikali ya Burundi ya kutambua umuhimu wa shule za Bweni katika elimu ya wanafunzi na kuamua kurejesha mfumo wa shule hizo. Licha ya hayo, Emmanuel Mashandar, mwenyekiti wa chama hicho, anasema kuwa kuwepo mahitaji makubwa kwa shule hizo ili kufanikisha utekelezaji wa mpango huo. Kwa muri antena ni kimu, nukulawa mbega ama antena yunu monsi abaye huguti. Kusomea kwenye shule lenye mabweni ni jambo moja, ila kuna haja kutathmini namna shule hizo zinavyomudu kazi zake kwa sasa. Fikra ya kuanzisha upya mfumo wa shule zenye mabweni ni fikra nzuri, ila kuna hitajika sheria kamilishi. Kwanza, chukulia mfumuko wa bei za bidhaa mahitajio sokoni, hali ni ngumu kiasi kwamba hata sisi majumbani tuna wasiwasi, maana pesa tunazoingiza haziwezi kukidhi mahitaji yote ya familia zetu. Mshahara unaotolewa na serikali kwa wafanyakazi wake hauendani hata kidogo na bei zilizoko sokoni. Hivyo unagundua kuwa hata lishe haitoshi kwa wanafunzi wa shule za mabweni siku hizi. Maana yake serikali inatakiwa kuongeza jitihada ili kupandisha kiwango cha mlo kwa wanafunzi. Japokuwa iliongeza siku zilizopita, bado hali haijaboreka. Jambo jingine linahusu malazi ya wanafunzi. Katika shule mbalimbali za mabweni, wanafunzi huchangia vipande vipande vya godoro, hali inayonitia wasiwasi kuwa huenda usiku vipande hivyo vya tandiko vitaanguka na wanafunzi wabaki wamelala kwenye mbao tu. Kwa hiyo ni wajibu wa serikali kulishughulikia ili kufiti msemo wa Kirundi kuryama neza, ukarota neza. Maana yake unapolala vizuri, unaota ndoto zenye mwelekeo. Jambo la tatu linahusu vifaa vya kufundishia. Unapozunguka huku na kule kwenye shule tofauti za mabweni, maktaba zilizopo hazienezi vigezo. Mfano, nyingi hazina maabara, hata yale yaliopo ni kwenye shule zile za zamani, lakini pia hayatumiwi. Maktaba hayana vitabu. Wazo ni jema, ila kuna haja ya kubuni sheria fuatishi ili kumwachia mwanafunzi nafasi ya kusoma vitabu, kutembelea maabara, hayo yote katika kujazia elimu anayopewa na mwalimu shuleni. Ndilo jambo kubwa. Tutakaposhindwa hilo, fikra haitafika kwenye lengo. Na mpangaji bajeti kulingana na mipango pamoja na mfumuko wa bidhaa kwenye masoko, hasa nyenzo za ujenzi hutajwa kama pingamizi kwa utekelezaji wa miradi ya tarafa Lango mkoani Kayanza. Ni maelezo yake katibu tarafa Daisy Babaho Kubgayo, anaomba kutolewa mafunzo kwa viongozi tawala ili kuwaelezea mbinu mpya kwa kutambua miradi ya maendeleo ya tarafa. Punde tunaendelea na taarifa za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mwaziri wa fedha nchini Tanzania Mwigulu Nchemba amewaasa wa Tanzania kuchangamkia fursa mbalimbali za kimaendeleo katika taasisi rasmi za kifedha badala ya kujiingiza kwenye mikopo inayoratibiwa kinyume cha sheria maarufu kama mikopo kausha damu. Nchemba ameyasema hayo katika uzinduzi wa hati fungani ya benki ya Azania iliyopewa jina la bondi yangu yenye thamani ya shilingi bilioni 10, ambapo faida zitakazopatikana katika mchakato huo zimepangwa kutumika kuyawezesha makundi ya wanawake na vijana kuwapatia mikopo nafuu. Na hapa nitumie fursa hii kutoa rai kwa Watanzania kwamba shughuli rasmi inafaa zifanywe kwa kufuata taratibu rasmi. Watanzania tumezoea sana kufanya shughuli rasmi kwa taratibu za kirafiki. Tunaacha taasisi rasmi. Badala yake tunapata matatizo. Ukienda nchi nzima mpaka ngazi ya vijiji, unakuta kuna mkopeshaji sio rasmi. Ajulikani, kimtafuta wanafanya arrangement za kirafiki. Uliza kwa nini unafanya hivi? Anasema mimi sifanyi. Wapi mimi nimeandikisha kufanya shughuli? Jioni jioni wanakutana kirafiki, wanafanya arrangement za kukopeshana. Kwa riba ambazo hazipo kwenye utawala wowote wa kisheria. Wengine wanafanya kwa mahindi, wengine wanafanya kwa vitunguu, kwamba anakopeshwa gunia moja la vitunguu, baada ya mwezi moja atoe gunia 10 za vitunguu. Anapewa bebe moja la mahindi, baada ya miezi mitatu atoe gunia 10 za mahindi. Hivyo hivyo na maeneo mengine yanaenda kwenye masuala ya kifedha. Ndio chimbuko la mikopo kausha damu. Na hiyo alikuwa waziri wa fedha nchini Tanzania Mwigulu Nchemba, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha television cha Azam TV. Wamarekani wanapiga kura kumchagua rais wao, ushindani mkali ukitarajiwa kati ya makamu wa rais Kamala Harris wa chama cha Democratic na rais wa zamani Donald Trump wa chama cha Republican. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa IRFI, vituo vya kupigia kura vimefunguliwa katika majimbo yote ya Marekani, ambapo mamilioni wa Marekani wanashiriki kwenye zoezi kabla ya uchaguzi wa leo. Kura za maoni zilionyesha kuwa yeyote kati ya Trump au Kamala anaweza kushinda uchaguzi huo wa kihistoria, huku majimbo ya Pennsylvania, North Carolina na Michigan yakitajwa kuwa huenda yakaamua mshindi. Wapiga kura wengine milioni 82 walikuwa wameshiriki kwenye zoezi hilo mapema kabla ya Jumanne, ambayo ndio siku rasmi ya upigaji kura nchini Marekani. Mshindi wa uchaguzi wa uraisi, mbali na kura za kitaifa anazopigiwa, uamuzi wa mwisho upo mikononi mwa wajumbe 538 katika majimbo yote 50, ambapo mshindi anatakiwa kupata kura za wajumbe 270. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hii kutoka Marekani, sina cha ziada kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomarde Niyabivuze. Kabisa.